لفظ کتنے گرا بہا جو نبھا سکے تیرا تذکرہ میرے آنسوؤں کو قبول کر یہ میرے حروف سپاس ہیں میرے آنسوؤں کو قبول کر یہ میرے حروف سپاس ہیں تیرا صدق تیرا وجود ہے تیرے زخم تیرا لباس ہے نذرانہ منقبت بحضور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ممتاز و معروف محترم صلاح خان جناب سید محمد فرقان.